pa dyshim se për neve kjo nuk do tjetë diqe pa përbalueshme. Nuk do t'a gjynëzën, për kundrazi, fuqia e mbrendshme, që ne asilin këto ajete me lejen Allahut Azza wa Jall, do tjetë aja që do t'mposhtë gjithë sfit të jashtme, të vapës, të kohës e gjatë, të ngarkesave të ndryshme, e kështu me radhë. Për këtë arsye, kemi nevojë që t'jetojmë në hijen e këtyre ajeteve. Sikur që njeriu i cili është në vapë, është i nështruar dhe i prezentuar rrezeve të fuqishme të diellit në muajin korrik, në muajin gusht, në muajin e vapës. Dhe çfarë bën ai? Kërkon strehim. Kërkon të ikë në dinë hije. Kërkon të futet në ndonjë shtëpi ku nuk arrin drejt për drejt rrezet e këtij dielli. Përdej ne kërkojmë që të ikim dikon. Ku të ikim? Ku të gjejmë freskinë në këtë muaj? Pa dyshim se freskia më e mirë, më e këndshme, hija më e mirë, fladi më i mirë i mundshëm në këto ditë është të strehohemi, të fladitemi, të freskohemi me fjalet e kujt tjetër pos fjalet e krijuesit ton. Fjalet e atij që na e don të mirën. Fjalet e atij që kujdeset për neve. Fjalet e atij që na e përshëndetin dhe absolutisht nuk kërkon nga ne që ta shkatërrojmë atë që na e ka dhënë. Pra nuk është agjerimi i ngarkesë. Prandaj nuk është agjerimi dëmtim për shëndetin. Të kuptojmë shumë rregulla që kanë të bëjnë me këtë agjerim, me lehtësimin që Zoti na i dha, me shpëlimet të mëdha, me objektivet të mëdha që realizohen përmes këtij agjerimi. Të gjitha këto dhe shumë të tjera, shikues të nderuar, kemi mundësi të kuptojmë vetëm në një rast kur të jetojmë në hijen e ajeteve të agjerimit. Kurani ka zbritur që të meditohet. Kurani ka zbritur që të studiohet. Kurani ka zbritur që të jetojmë me të në hijen e mësimeve të tij të edukohemi, të freskohemi. Sare të na rrezikon ndonjë rrezik, sare të na kanoset ndonjë kërcënim nga çdo anë që na rrethon. Vendstrimi jon duhet të jetë tek fjala Allahu xhela xhelalu. Atje është zgjidhja, atje është siguria. Atje është freskia, atje është pushimi, sare në përshkon stresi, te Kurani e kemi strehimin, sare në përshkon depresioni, te Kurani e kemi qetësimin, sare në përshkon vujtja, te Kurani e kemi lumturin. Për çfarë arsye? Për shkak se fjala e Allahut xhallahu ala, nga se të gjitha këto i gjim tek Zoti jon, në qoftë se nuk ndihemi të sigurt në afërsi të Allahut, atëherë në afërsi të kujt do të ndihemi të sigurt? Në qovë se nuk ndihemi të lumtur, në afërsi të krijuesit, atëherë në afërsi të kujt do ndihemi të lumtur? Në qovë se nuk freskohemi në lutje që drejtojmë Allahut Azza wa Jall, në qovë se nuk ndihemi knasi në shërbimin që e bëjmë Zotit ton, atëherë ku do të gjim këtë knasi? Pa dushim se askund, askund, dhe edhe po ndodhe që ta gjejmë dikun, do të jetë shumë fallso, shumë e përkohshme, dhe do të sjell fatkeqësisht shkuarja e kësaj lumturie të përkohshme pasoja shumë negative për neve. Andaj neve na duhet një strehim i tillë, na duhet një hije që na stron nga jo vetëm nga vapa e diellit. Jo, është një vapë edhe më e madhe se ajo që na vjen nga dielli. Është një nxehtësi edhe më e dëmshme për neve se ajo e rrezëve të diellit. Cila është ajo? Nxehtësia dhe vapa që vjen nga mëkatet e mëdha që njerëzit i bëjnë. Kjo është një vapë e madhe. Është vapa e zjarrit të xhenemit, Allahu na ruaj. Para mendoni një zjarr të xhenemit që do të bie në të mëkatarët, që do të bie në të ata të cilët nuk i përfillen urnat e Allahut Azza wa Jall. Në qoftë se një diell që është kaq larg prej neve, në sa largësi e kanë paramenduar dhe kanë studiuar dietarë largësinë e diellit nga ne. Megjithatë, një vapë që na vjen nga ai, sa na lodh, sa na mundon. Paramendoje një vend, një vapë ku dielli bëhet pjesë e asaj vape e nuk është burim i saj. Sa është kjo vapë e madhe? Andaj kur munafikët, hipokritët, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk pranuan që ti bashkangjiten të dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukut. Nuk pranuan. Me çka u arsyetuan? Me çka u arsyetuan? Than, është vapë e madhe. Nxet. A shkohet tash në luftë, në shkretin, të thatë? Qëfar u tha Allahu Gjellë Gjeralu? Qëfar u tha Allahu atyre që u arsyetuan me vapë për mos përfilin e urnëve të ti? Qëfar u tha? U tha Allahu Gjellë Gjeralu, kul naru gjehennem e shaddu harra. Thuaj, zjarë i gjehnimit është me vapë më të madhe, me temperaturë shumë më të lartë, se ajo që po ju pengon tashmë nga përfilja e urnëve të Allahu Azza wa Jalla. Andaj, kjo hije na duhet, që në mbron nga këto vapa që në pengojnë nga përfilja urnëve të Allahot Azogjel, që me ëndje dhe me knaci të jemi shërptor të Zotit, të jemi rab të denjë të Allahot të madhnuar. Të gjitha këto dhe shumë të tjera, do t'i kuptojmë posa të futemi në njën e ajeteve të agjerimit. Për mos të zgjatur këtë hyrje është i kuos të ndëruar, për të filluar drejt për drejt, në trajtime këtyra jeteve, them kështu. Në jetin 183, të kaptinës El-Bekara. Në jetin 183, të kaptinës El-Bekara. Allahu i madhnuar në drejtohet me një urdhër madhështor, me një obligim madhor, i cili vije njëherë një vjetë. Thot Allahu Jellahu Ala kështu. Ja ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u është bër obligim juve agjërimi. Mu ashtu sikur që ishte i obliguar edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që t'jeni më të kujdesshëm dhe më të devotshëm. Kështu fillon Zoti i madhnuar me prezentimin e këtij obligimi madhor dhe vazhdon edhe në disa ajete të tjera. Por për sot do të mirremi me këtë ajet. Duke filluar nga fillimi i këtij ajeti. Shikues të ndëruar. Kush e lexon Kur'anin? Dhe kush mediton rreth asaj që ka në Kur'an? Dhe kush thellohet pak më tepër në këtë thirrje hyjnore përmes së cilave Zoti i gjithësisë na obligon me disa obligime? Kupton shumë gjëra të mëdha. Po njëra nga këto gjëra të rëndësishme që na shoqërojnë domosdoshmërisht gjatë leximit të Kur'anit është kujdesja Allahut për neve. Në çfarë mënyre josh se na thirr Zoti xhallahu ala? Me sa urtësi, me sa butësi, me sa mëshirë, me sa dashuri na thret, o robrit e mi. Edhe pse ky urdhër, zbatimi i këtij urdhri absolutisht nuk i bën Allahut nder. Nuk i ashton Allahut pasurinë, e as fuqinë, e as pushtetin. E tëra absolutisht, nga të gjitha anët, e tëra është në dobin dhe në mirësin tonë. Me gjithat, shikoja këtë kujdes, të diku që nuk ka në tëra spejteje, ti nuk i duesh asgjë ati, me gjithat, a i kujdesit për ty. Me gjithat, a i në mënyrë joshse, në mënyrë të butë të thërat, me plët dëshuri, a nuk duhet të adojmë? A nuk duhet që ti, me të vërtet, me një zemër me të hapur, me një gatishmëri më të madhe, ti hapim veshët tanë, ti hapim gjoksat tanë, ti hapim zemrat tona, të shikojmë se qëfar për kërkon Zoti unë për njëve. Andaj, edhe në fillim të ajeteve të agjërimit, shikues ndëruar, Allahu i madhnua në thotë kështu, ja e juhe lëdhine amenu, o ju që keni besuar, shikoj e këtë thirje, vetëm këtë thirje ka shumë dobi që duhet t'i kemi parasysh ne mos të vdesin pa i kuptuar këto, nga se atëherë, po vdeqën pa i kuptu këto sekrete kuranore, atëherë, me dëvërtit kemi qenë të privuar nga një mirësi shumë e madhë. O ju që keni besuar, fillim ish këthirje, në vetë nësaj nënkuptan, rëndësin e asaj për të cilin për në thret thirësi. Allahu Gjallahu Ala duke filluar këtë thirje me këtë shprejhi oju që këni besuar, do të në të rëgon se kështu, do të në të rëgon këtë. Po ju thras në emër të asaj që unë më stepër mi edua. Po ju thras në emër të asaj që unë më stepër mi shpërblej për te. Po ju thras në emër të asaj që është lidhja e vetme mes meje dhe jush. Është besimi. Po ju thrasht në emër të besimit, në emër të raporteve që kemi ndërmjet veti, në emër të kësaj afërsie. Shikoj këtë thirrje. A thirret ndokush në emër të këtyre thirrjeve kaq të rëndësishme, kaq me peshë për ndonjë gjë që nuk ka peshë? Absolutisht jo. Andaj vetë thirrja në këtë mënyrë jep të kupton se pason një urdhër i rëndësishëm me peshë tek vetë thirrësi, në këtë rast tek Zoti i Madhnuar. Andaj, vetëm nga hyrja e thirjes, jep të kuptuat se sa është Ramazani, sa është agjërimi i rëndësishëm të këzoti i manuar. Sa ka pesh të Allah i manuar? Sa? Që duke kuptuar këtë pesh pastaj, të shikojmë se aja vlen që mos të agjërojmë për shkak të vapës, aja vlen që mos të agjërojmë për shkak të disa pikave ndjerë që i pretojmë gjithë se dite. Aja vlen që të praktizim këtë agjerim për shkak të një lodhje që kalan me lehen Allahot Azogjel. Pa e kuptuam drejt seriositet në kësaj thirje, dhe rrëdhimisht nga kjo, ta kuptojmë pastaj edhe seriositet në rëndësin e asaj për shka po thiremi, pa dyshim se, nuk do të praktizim këtë urën për asgjë, pa lehen e ati që në ka thirur të akrym këtë obligim. Po ka raste, kur Zoti na ka lejuar që këtë urdhër mos ta përfillim. E do të vinë këtë raste kur janë, të pleqërisë së shtyre, të smundjeve, por në esencë, kur të që ka besuar, dhe e kuptan rëndësinë e besimit, në këtë nivel, duhet ta kupton edhe rëndësinë e agjërimit. Nga se në emër të këti besimi, Allahu për në thërrat, kjo e parë. E dyta shikues ndëruar për ta kuptuar rëndësinë e agjërimit, po flas vetëm nga ajeti i agjërimit. Nuk po flas për rëndësinë e agjërimit me hadithe tjera, jo. Po flas për rëndësinë e agjërimit vetëm nga ajeti që flet për agjërimin. Allahu i manduar në këtë ajet na thret me thirrje jo të rëndomt. Thash e para, po na thret në emër të besimit. Që japë të kupten peshen e asaj që po në thret të kryem. Kjo e para. E dyta, vetë formulimi i thires, japë të kupten fuqin e thires. Ja e juha. O, ju. Dy thirje e në këto. Dalon kërë të thush dikujt, o popull, o popull, drejt kalon pej thires në objektin e thirjes, kam për e thirë. Dhe kur është, o, ju popullim, kjo është me fuqeshme. Kjo është tashme me përforcuar, duke dëshmuar se une po ju thras dy herë, po ju thras për mes dy thirjeve të me dha, për të treguar se ajo që po ju thras për te, ka një pozit të posaqme, të veçan të konë, andaj po ju thras edhe me thirrje të posaçme. Një njeri i thjesht, njeri i rëndom gjetë e përditshme, një krijes të na thret me këtë thirrje, do të lëvizim dhe të shikojmë çfarë po don ti që me këtë thirrje po na thret. A nuk duhet të kthehemi më me përkushtim dhe më me gatishmëri për shërbim në qoftë se këtë thirrje na vijnë nga dikush që nuk mund të jetojmë pa të? Nuk mund të jetojmë pa te,

kjo obligim ka rëndësi të unë. Ka peshë të unë. Andaj kryne për mua. Për mua kryne. Kjo do të bënë kënaqësi të madhe për neve. Së do qoftë, këto e bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyrë pastaj përsëri me lejen e Allahut Azza wa Jall në pjesën e dytë, deri atëherë ju lënë për kujdesin e Allahut dhe në meditim të shkurtër të fillimit të këtyre ajeteve, që me një gatishmëri më të madhe të kyçemi në pjesën e dytë, Zoti rujt. Shikues të ndëruar, u kthyem përsëri në nhijen e ajeteve të agjerimit. U kthyem përsëri tek freskia e afërsisë me Allahun te baraka ve taala. U kthyem përsëri tek knesia e pritimit të këndshëm që buron nga besimi jo në Allahun te baraka ve taala. O ju që keni besuar, këthirje joshse, këthirje rëndësishme, e përcjellur me përfërsime të ndryshme që i cekëm më herët, thash, na sinjalizën për një obligim me peshë të madhe që ka tek ai që ne kemi besuar në te. Vetëm kjo fjali është e mjaftueshme për të kuptuar, si kur që ceka, për balë qëfar adhurimi jemi. Së të qoftë, shikues të ndëruar, jemi tek oju që keni besuar. Edhe tek ky ajet ka një shenjë që duhet ta kuptojmë. Se Allahu Xhallahu Ala po na thot, besimi nuk është fjalë gojës. Besimi nuk është pretendim që ne e prezantojmë për ballë njerëzve. Por besimi është diqë që thëllohet në zamër, po rënd i ka në zamër, por domosdoshmërisht frytet e ti duhet të dalin jashtë njëtë në përdeshme. Dhe një nga frytet e ti të domosdoshme, që dëshmojnë për gjallërin e besime që kemi në zamëra, është krylle këti adhurimi, që ne e kemi të njërë si agjerim, agjerimi muaj të Ramazanit. Andaj fakti që Zotin a thërrat në emër të besime të agjerojmë, jep të kuptan, sa agjerimi është pjesë e besimit. Dhe ai që agjeron, dëshmon se ka besimin e fort në Zotin. Prandaj edhe këtë përpara pleqet tonë kanë thonë, kanë thonë njerëz që kanë ditë diçka, kanë pretu këtë naci, kanë agjeruar në vapë, ma di në punë të lashme fizike, dhe kur janë pyetur se, si po qëndrojnë, si ka qenë përgjigje tyre, kanë thonë, me etikat është kjo punë. Me itikat, do në arabisht me itikat, me besim është këpun. Në nuk, nuk e shikojmë sa është dita gjatë, sa është vapa, por ne kemi mbështet këtë pun të këbesimi dhe ka marë fund këpun. Andaj, ta marëm një shambull gjithashtë nga jetë e kësaj bote, së prish pun. Në qovë se, të ti ka diqka shumë të rëndësishme, për shambull, e ke një shtëpi, dhe s'ki tjetër. Ashtë rëndësishme që të mbetit në atë shtëpi. A të e ki familja, të strehosh, ki punu me vitet e tëra për të ndërtu atë shtëpi. Dhe për një moment sa këtu, vije në kontestim shtëpia jote. Jësë është e jote.

unë e dëshmoj me këtë. Dhe nuk lejoj të devaluam vlera e këtij besimi. E në që se dënë me e majtë besimin të në të shtrajt, atërë agjëroj e muajnë Ramazanit. Kështë zotë e kalidhë, ojë që keni besuar, u është bërë obligim juve. Shikoje këtë formë të prezentimit të urnit, u është bërë obligim juve. Që kanë zirim këtu? Zirim shumë gjëra. Ne po du të fokusohem në 1-2 vetëm, për të kuptuar pak më thell ajet të agjerimit. U është bërë obligim. Qëka nuk kupton kjo? E para nuk kupton se nuk ka këtu negociata. Këtu nuk ka negociata. Nuk ka këtu kompromise. Si kur që ka të këtjeret. Është një obligim në libet e tyre të shenjt, ka mundësi të vi prisi i tyre, dhe të të prejsat këtë e shpallëm jo obligative. Dishka ka qenë ndaluar, vjen dhe të prejsat e shpallëm të lejuar. Njeri u këtë i pënë. Të këni muslimanët. Allahu ka thënë, u është bërë obligim. Nuk ka hoqë në botë, as djetarë, që gudzon të alunë këtë obligim. Të levizë këtë obligim nga vendi ti. Këse ka orë për Allahu Gjellë Gjellë hu. Andaj, këtu, mu të këj vend, ushqet zemra jonë me madhërim dhe Allahu Gjellahu Ala. Shikaje odhecin, shikaje kryusin, urdhran, dhe nuk guzën as kush të leviz urdh në ti, kësa timi për ullë dhe timi nështruar. Ndë ligjit e Allahut, shëriatike, të përmed në Kur'an, në muslimant, i trajtojmë si kurse ligjit e ti kosmologike. A ka vendosur Allahut dilin në advent? Kërë ligjë Allahut kosmologik që ka lënë në kosmos, a ka mundësi di kusht të leviz? Pa mundë shmasht. Dhe i nështrojme të gjithë. I përullimi këtë ligjë. Dhe nuk ka këtu negociata, a bën dilin pak ma në tonë me qitë, ose a bën kështë, nuk i palë me kome negociu për këtë punë. Ka së është ndorë në Allahut Gjallahu Ala. Edhe në këtë rast, Allah e ka mëndos agjerimin dhe këna ka thënë sarë ditë në Ramazani e agjerani. Ska këtë negociata. Të gjithë djetartë e botës më umledhë. Kretë ulemaja jonë më umledhë. Kjo së ndodhë. Kësë së mledhë në dhe për këtë punë. Por për të dëshmuar vetëm këtë që po flasë. Të gjithë po umledhën. Dhe të thonë, kemi vendosur që këtë vitë. Përshka këtë vapës e madhe. Që ka ardhë muaj Ramazan në te, ta shtyim muaj në Ramazanit për dhjetor ose për janar nga se dita është me e shkur dhe vapa është me vogël. A ka mundësi që një veprim i tillë, një marrëveshje e tillë me zjetarëve të na lëron nga obligueshmëria? Kurrë. Absolutisht. Me mira, me miliona dietarë të mbledhën, nuk kanë mundësi të lëvizin urrën e Allahut as një milimetër. Prandaj këtu ne edukohemi në frymën e asaj që Zoti Gjallahu Ala ka thonë për besimtarët e drejtë. Semi'na wa ata'na. Ndëgjuam o Zot çfarë the dhe u nështruam. S'ka negociata, nuk ka kompromise këtu. Nuk ka filozofi këtu. Nuk ka shtim. Hasë mëngim. Nuk ka këtu. Ka thonë Zoti 30 ditë dhe ka marë fund kjo punë. Apo 29, sa është muaj hënor në atë vit. Kështu ka thonë Zoti. Dhe s'ka këtu negociata 3 ditë, 10 ditë, 5 ditë, si kështu thonë disa, do të thotë, është bërë obligim 3 ditë, po pasaj shordhani e ka, kjo është të mërshme. Nuk ka kush me shtu në këtë fe, as nuk ka kush me paksu për kësaj feje. Kuti be aleikum, e ju është bërë obligim juve dhe murë fund kjo punë. Shikoje këtë regull që është në islam, që në akuzojnë me kas, ne kemi regulla vallaj, këj islam në bënd të regulua, në bënd të përpik, në bënd preciz, në bënd të përsusur, kjo fi, dale për kësë fije bënd kas, bënd përqarje, islami kur nuk bënd përqarje, shikoje si e unifikan burimin e urnave dhe ndaleseve, kush jep urnën këtë fi, ka këtu një zatë që bytet për këtë punë, kuti be aleikumus sijam, juve është obliguar agjerimi.

s'prish pun. Filan artiste ja ka dal kështut. Po kjo është veshje. Po s'prish pun për mosh knaci që une po kam mundësi më u vesh si kurse po veshet idoli im. I adhuruar im. E adhuruar a ime. Shikoj njerëz me çka miren. Nëse ti e duke kry një veprim që kështut kanë vepruar njerëzit më dashun të Allahu që kanë shkenë fëtyrën e tokës. Asë është kënë një burim i knacis, asë është kënë një burim i lumëturis dhe i qëtsis dhe i siguris dhe i knaris gjithashtut. Sa e që ti e duke bërë nuk është turp. Andaj mos u turpran nga agjerimi. Andaj mos u nikok ullur, po mburo. Në qovë së ta mburen me lëj lëj të ndyti, lëj lëj të dështuari, lëllet e devijuari mburën me te. A nuk duesh me mbur ti me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? A nuk duesh me mbur me Ibrahimin alaihi salam, e me Musaun e me Isaun alaihi salam, e me të dërguarit e tjerë? Ti e në rrugën e tyre. Nga se ti pa agjeron, sikur që kanë agjeruar edhe ata, me fjalët e Allahut azza wa jall, kema kutiba ala alladhina min qablikum. Sikur që u është bërë obligim edhe atyre që ishin para jush. Së në qoftë, Kurani është me të vërtet një oqean pa brigje. Ka shumë sekretën te. Dhe sa ma te për të thelohemi, aq ma te për margaritar do të nxjerim. Aq ma te për të pasur do të jemi. Dhe aq ma te për të pastërt do të jemi. Por mendoj se me këtë hyrje, pa të mundësi që të njihemi me disa nga sekretet që i përmban në vetën e vetë ajeti për mes të cilit në u bë obligim agjerimi. Dhe në njën e këtyra ajeteve të agjerimit, me dëvërtet të gjejmë prehjen dhe të motivohemi dhe stimulohemi për të vazhduar me këtë agjerim deri në fund të këti muaj të bekuar. Në kam bëjt pjesë e fund të këtë ajeti dhe disa ajetet të tjera që kanë të bëjmë me këtë, por me lejën e Allahu Gjallahu Ala, me këto do të miremi në emisionet tona të ardhshme. Deri atëherë, Zoti u apranoft agjerimin, u lehtësoft të gjithëve këtë muaj të bekuar dhe duke shpresuar se do të takohemi përsëri në dashuri, në kënaqësi, në miqësi dhe rahati e komoditet e shëndet deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.